Mással hangzók. Digitális talk show mindenkinek. Itt a mod... Nem. Már régóta nem. Ez így már van. Net idők. Freudi nem mondtam ki. Freudi elszólás volt. Az bizony. Viszont már régen mondtam azt, hogy emlékezzünk a műsorunk régi nevére. Aminek a nevét majdnem kimondtam, de nem mondtam ki, úgyhogy nem lehet minket újra beperelni. Addig Tatiz rikált ezzel engem egy ideig, hogy mindig ezt mondom az elején. Sokan... És aztán nem is mondtad, és azóta megint szeretnek az emberek. Igen. Na, van egy jó hírünk viszont, hogy elkészült az új Windows. Erről Balázs nagyon sokat tud, Rob ezt nagyon örül neki, úgy látom, hogy felcsillant a szeme. Azért örülök, mert minden héten elkészült. Tehát, hogy tényleg, sőt, mert már mióta? De már mióta? Egyáltalán nincs így. Most már tényleg elkészült. Hivatalos a hír. Viszont kimarad a karácsony a Windows számára. Hát azt eddig is lehetett tudni, ezt már nagyjából egy éve tudjuk. Tehát ebben semmi új nincsen. Hogy kimarad a karácsony. Hát lekésik a karácsonyi vásárlási szezont ezzel, hogy január 30-án fog hivatalosan megjelenni, és ezt úgy oldják meg, hogy kuponokat raknak bele a termékekbe, elmész, veszel egy számítógépet, kapsz hozzá egy kis papírt, januárban utána elbalagsz a boltba, és beváltod egy Vistára egy az egybe. Tehát végig de ez olyan érdekes, hogy maga a kód, a program készen van, és nem lehet hozzáférni. Hogy ne lehetne? Már több helyen fönn van, legalább 3 vagy 4 helyre kitették mint a Microsoft hivatalosan, most úgy értem, de egyébként kim van már a kalózok, és gondosan kitették a múlt hét hétvégén, azt hiszem legalább 3-4 fajta különböző változat jelent. Fúj. De hát olyan programok vannak beépítve, amitől egy idő után nem használható a gépen. Igen. Feltörik? Szóval dolgoznak rajta, fogalmazzunk így. Nem, szerintem még nem ismerik az összes csapdát, tehát ezekben még bele fogunk futni. Mindenféle egészen furcsa ötleteket olvastam a neten, hogy előre kell dátumozni a BIOS-ban a számítógépet 2099-re, így kell föltelepíteni, és aztán vissza mostanra, és akkor utána normálisan fog futni, tehát ilyen agybeteg dolgok vannak. Így kaphatok leveleket másoktól ilyen egészen lehetetlen dátumokkal? Nem, a jövőből vagy a múltból jönnek. Előfordul. Szimpel fogalmuk nincs, hogy kell állítani a dátumot a gépen. Például tegnap 1999-ből kaptam e-mailt. Hát. Neked is volt ilyen, Cati? Nem, soha, de aranyos. Esetleg a rendszergazdák állították a levelező szervernek a dátumát. A heti időtöző. Hír, hogy a Discovery-t visszavitték az állásáról be a NASA-nak védett csarnokába. Az űrrepülőgépet. Az űrrepülőgépet, igen, ugyanis a dátum probléma az most fog előállni az űrrepülőgépnél, úgyhogy ő meg kell válni. Elharasztották a repülését, és csak jövőre fog újraindulni. A Vista szagáról a műsor vége felé még beszélünk, illetve folytatjuk a sorozatunkat. A diákoknak elég lesz a vizsgákra bejárni? Hogyan működik a főiskolai e-learning? Erről beszélgetünk a Számalk vezérigazgatójával. Aztán egy e-oktatási kutatás indításáról számol be Pintér Robert, Tücsi pedig az internetes korrepetálást népszerűsíti. Néha arra használjuk a netet, amire kellene. A mobilokra hasonlítanak az új internetes telefonok. Cati mutatja be a ketyeréket. A vezetékes és mobiltelefonok után már Skype telefonnal is csacsoghatsz. A zenészeket segítő digitális eszközről hallhatunk Kömlődi Ferenctől, aztán adatbányászat a netnyelvésztől, majd a Vista Correct biztonsági eszközeit mutatja be Chatman. Terítéken a 4 szintű biztonsági mentés. És ha még lesz időnk, akkor hírválasztóra is sor kerülhet itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a netidőkben. A stúdióban az Asztal Társaság, itt van Cati újra velünk. Jó estét kívánok! Ő Szokoli Kata, az online rovatunk vezetője. Mellette Spányik Balázs, alias Chatman. Szép jó estét kívánok! Ölében a billentyűzet, előtte a képernyő, és működik a Csüti Csati. Így van, 9-en vagyunk. chat.gyalogló.hu, és be kell kattintani a Csüti Csati szobába, annak ellenére, hogy már péntek van, és nem csütörtök. Jöjjenek chat.gyalogló.hu, és ott a Csüti Csati szoba. Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok! Mellette dr. Pintér Róbert, az Információs Társadalom és Trendkutató Központ tudományos és stratégiai igazgatója. Gratulálok, jó estét kívánok! Szurkol nekem folyamatosan. Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztője. Bordbúzát, békességet, hogy valaki a másképp köszönjön. Én pedig a műsor házi és rendszergazdája vagyok, Szilágyi Árpád, és hadd mutassam be vendégünket, Zárda Saroltát, a Számalk vezérigazgatóját. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, köszönöm szépen. Hallottam, hogy már felkonferálták a diákok nagy örömére, hogy elegendő a vizsgára bejárni csak. Hát ez részben így van. Az az igazság. Két úriember itt az asztal társaságban már fogja a fejét, mert ők tanítanak mind a ketten, úgyhogy nekik egy kicsit veszélyes lesz majd ez a dolog, de erre majd később visszatérünk, hogy miért kell félniük nekik. A mai este folyamán is van egy játékkérdésünk, amelyet ma este Chatman oszt meg a hallgatókkal. Fog ismertetni. Az volna a játékkérdésünk, hogy van az a nagyszerű csetelő program, amit úgy hívnak, hogy Skype, és arra vagyunk kíváncsiak, hogy... telefonprogram. Hát mondhatjuk így, hát csetelni is lehet vele, meg telefonálni is, meg mindenféle dolgot, egy zseniális programról van szó. Szerintem nagyon sokan ismerik és használják, és az a kérdés, hogy az a csapat, aki a Skype-ot kifejlesztette, mit csinált a Skype előtt? Volt egy hasonlóan ismert, inkább hírhet programjuk. Tehát a program nevére vagyunk kíváncsiak, és azt a kis mellékérdekes információt elmondhatjuk, amit egyébként két éve, vagy mikor Robesz már itt elmesélt nekünk a műsorban, amikor Észtországban járt, hogy... Hogy hát ez egy észt program. Kóprodukcióban készült. Hatan készítették, ugye? Hát most éppen ma találkoztam azzal a sráccal, aki ezt mesélte, neki a diáktársa volt az egyik a hat emberke közül, két svéd és négy észt állítók, akik közösen programozták ezt le, csak mindig az észt vonalat elhallgatják valamilyen okból. Ezt nem sikerült kideríteni, hogy miért. De nem Észtországban, hanem így közösen... Mert nem lehet kimondani a nevüket. Nem tudom, másik két név, amit említettünk a műsor előtt, az se különösebben megjegyezhető, én már is felejtettem. Szóval észt és svéd a program, de az ő korábbi szellemi terméküket, azt a programot kérdezzük, illetve a program nevére vagyunk kíváncsiak, amit előtte megalkottak. A nyeremény a szokásos, illetve kiegészül a nyeremények köre a Galaktika magazin 200. számával. Úgy bizony. Gratulálunk hozzá, Tücsi. Köszi, most nagyon ünnepünk emiatt novemberben, meg nagyon? Kicsit átcsúszunk decemberben, és hát olyan szép kerekszám, és elég sokat dolgoztunk érte. Hát most már 72 óta, azt mondja, 24 éves múlt áll mögöttünk. Volt egy nagy kihagyás is, persze. Igen, 95 és 2004 között nem volt Galaktika, de azóta megújulva, átformálva is. Ha számszakilag nem is akkora sikere, de legalább annyira népszerű lett az újság, mint annak idején. A mai viszonyok között szinte azt mondhatom, hogy ugyanakkora siker, mint annak idején volt, az a sokkal nagyobb példányszám. Szóval ma este a 200. Galaktikát is megnyerheti az a szerencsés, aki megmondja, hogy hívják a programot. A telefonszámunk 328 85 55, és a további nyeremények egy McAfee internetes biztonsági program, a Star Office 8-as magyar nyelvi verziója, a PC World aktuális lapszáma, valamint ifjabbik Mester Sándor 150 koncertjéről készült DVD. A telefonszám pedig még egyszer 328 85 55. Sok fiatal hallgatja a műsorunkat, és szerintem fölcsillant a szemük, ahogy Zárda sarolta, és ezt jól megérezte itt a műsor elején, ahogy meghallották a bevezetőnkben, hogy a jövőben a diákoknak elegendő csak a vizsgákra bejárni. Bár ez önmagában is eléggé nagy stresszt okozhat, meg feszültséget, hogy vizsgázni kell. De hát, hogyha nem kell bejárni, akkor nem fog elveszni majd a tanulás öröme, amikor bemegyünk, és a tanártól meghallgatjuk az előadásokat. Hát nem fontos az, hogy személyesen legyen meg ez a kapcsolódás a diák és a tanár között? Fontos, de nagy részben lehet helyettesíteni. Most itt olyan diákokról is van szó, akik nem közvetlenül a 18 évesek, hanem mivel egész életen át tanulnunk kell, ezt tudjuk. Tehát munkahelyük van, és nem is nagyon tudnának bemenni osztálytermekben. A tanulás, a felnőttkori tanulás az már nem csak az osztálytermekben, sőt, egyre inkább nem ott zajlik, hanem a munkahelyen, otthon, könyvtárakban, múzeumban, a munkatapasztalatuk által. Tehát nagyon fontos, hogy ne osztályterembe kelljen tanulni. Mondja ez Árda Sarolta, a Számalk vezérigazgatója, akit azért invitáltunk a stúdióban, mert az ő fejlesztésük az a főiskolai tananyag, illetve program, ami az interneten elérhető, és kapott egy Magyar Minőség Társaság által kiosztott díjat, ami az e-oktatás fejlesztői kategóriájában adják ki, és elnyerték ezt a díjat, mert hogy annyira jól működik. Ezt már használják főiskolán? Igen, használják. A elsős hallgatók kizárólagosan, itt a Gábor Dénes főiskoláról van szó, és felsőbb évesek pedig néhány tantárgy esetében. Elsős hallgatók azért, mert a felsőoktatásban van most egy ilyen bolonyai reform folyamat, tehát átállás a bolonyai képzésre, és a BSC tananyagot, azt már kifejezetten e-learning hozzáféréssel használják a diákok. Akkor hogyan képzeljük el a most már jelen vagy közeljövő diákát? Otthon marad, vagy a kollégiumban marad, és számítógépen keresztül tanul, így jár be előadásokra, gyakorlatra, órákra, vagy hogyan történik? Hát azt azért ki kell hangsúlyozni, hogy ezt kiegészítésképpen használják, tehát nem arról van szó, hogy soha nem megy be, már csak azért is, mert ez egy szocializációs tér is, egy főiskola vagy egyetem, tehát elsősorban kiegészítésképpen, de mivel megvan az önálló tanulási képessége mindenkinek, még hogyha ezt nem is tudja esetleg magáról, lehetőség van arra, hogy keveset jár be. Ez nem jelenti azt, hogy az élményszerű előadásait a remek előadóknak ki kell hagyni, mert bemehet, ha akar. De ha nem de ha tud nem bemenni... Remek, meg nem remek és nem élményszerű. Nem, azt nem tudjuk, hogy remek, hát itt is hallottuk, hogy van az asztaltársaságban, illetve ebben a mikrofontársaságban két tanár is, tehát biztos, hogy remekek ezek az előadások. Bocsánat, de ez egy ilyen műsor, hogy mindig egymás szobába vágunk, de azért utólag is elnézést kérek, de talán az előadások azok az oktatási formák, amelyek tényleg leginkább kihagyhatók. Számomra azt tűnik elképzelhető, lennek, hogy például hogy oktatnék én retorikát gyakorlatban, tehát ilyen távoktatás formában, nem is látom, nem is hallom a hallgatóimat. Tehát a szóbeli interakció egy mély feldolgozása és egy gyakorlati alkalmazása a témának, az szerintem nagyon-nagyon nehezen képzelhető el, úgyhogy tényleg sose találkozunk egymással. Itt nem arról van szó, hogy sose találkozunk, egyébként abban igaza van, hogy vannak olyan tananyagok, amelyek jól tanulhatók ezzel a módszerrel, és vannak, amik kevésbé. Nyilván a színészképzés se elsődlegesen, meg mondjuk a sebész-orvos képzés se az, ahol kifejezetten elég, hogyha a hálózatról tanulunk. Legalábbis a gyakorlati része. A gyakorlati része. De az előadások, azok nyugodtan tanulhatók. Egyébként én már körülbelül a főiskolánk 15 éve foglalkozik ezzel a módszerrel, és amikor a Minden Tudás Egyetem elindult, én csináltam egy kísérletet magamon. Azt a kísérletet, hogy az egyik előadásra elmentem személyesen, akkor még a Műegyetemen volt, akkor egyszer egy másik előadást megnéztem a televízióban, harmadik előadást meghallgattam a Petőfi Rádióban. Ugyanazt? Ami volt, amikor, itt előttünk szól. Igen, volt, amikor szólt. Ugyanaz, volt, amikor, és arra voltam kíváncsi, hogy melyiket hogy tudom feldolgozni. Uh-huh. És megdöbbentő volt, hogy volt olyan előadás, ami a személyes jelenléttel nem nyújtott nagyobb élményt, mint mondjuk a rádión meghallgatva. Uh-huh. Tehát természetes, hogy attól is függ, hogy milyen az előadó, meg milyennek az illusztrációk. És a tartalom, ugye? A téma. Téma. Tehát a téma, de ez azt jelenti, hogy nagyon jól tanulható, nem csak személyes, nem csak face-to-face módszerrel vannak olyan tananyagok, amelyek nem úgy tanulhatóak a legjobban. És ne felejtsük azt el, hogy a mai élet az nem teszi lehetővé mindenkinek, hogy beüljön az osztályteremben. És tulajdonképpen ez a Humboldt Egyetemnek a tanítási módszere, hogy ott az egyik oldalon áll a tanár, és tőle 20 méter távolságra ott ül 100 ember. Ez egy kicsit már elavult ez a módszer. Tehát néha egy internetes tananyagban több az interaktivitás, mint egy ilyen jellegű előadásban. És talán még abban is segít ez a fajta oktatási módszer, hogy ne zsúfolódjanak össze annyira a tantárgyak. Ráadásul én is most hadd büszkélkedjek el, hogy vendégoktató lehetek az egyik főiskolán. Nem olyan komoly szinten üzem, mint az urak egyébként. De ott tapasztaltam, hogy vannak olyan diákok, akiknek választaniuk kell, hogy két tantárgyuk közül melyikre ülnek be, mert egyszerre van. Egyszerre tartják a két tantárgyat. Igen, hát az természetes, hogy ez időben megválasztható. Tehát, hogyha valaki úgy, este tízkor... Nekik. Nekik. Tehát, jó, az oktatás szervezési hibákról szerintem ne tartsunk műsort, mert akkor sose lenne vége. Ilyennek nem szabadna előfordulni. Igen, de mondjuk nem csak az, hogy mondjuk az ütemezés lehetetlenné teszi a jelenlétet, hanem ha valaki mondjuk, tegyük fel, gyesen van, vagy kisgyereket ellát, akkor amikor lefekszik az a kisgyerek este 8 órakor, 9 órakor, akkor nyugodtan leül a számítógép elé, maga elé veszi a jegyzeteket, esetleg egy videókazettáról megnézi azt az előadást, amin ő nem tudott jelen lenni, szépen elmélyed, és lehetősége van a tanulásra. És itt tesszük hozzá zárójelben azok számára, akik nehezen tudják elképzelni ezt az élethelyzetet, hogy a tanulás ilyen módon a számítógép képernyője előtt lehet akár szórakoztató tevékenység is. Hát sőt, az egy intellektuális élmény. Tehát mi úgy érezzük, és egyébként sok hallgatónk van, nem is beszélve külföldi példákról, hogy a Brit Open University-nél ott jó, mondjuk ott más az életszínvonal, és nem elsősorban azért tanul valaki, hogy a munkaerőpiacon jobb pozícióba kerüljön, de amikor felmérést végeztek a motivációra, hát ott nyugdíjasok iratkoznak be művészettörténetre. Tehát kifejezetten a saját személyiségük fejlesztésére és a tanulás, mint intellektuális élményt élik meg. Az önök programjáról azokat az információkat kaptam, hogy az online kurzusokat, prezentációk, önellenőrző tesztek, gyakorlatok, fogalomszótárak, animációk és letölthető oktatási segédletek, szimulációk egészítik ki. Tehát egészen sokféle formában lehet az információkat tálalni. Igen. A képernyőn keresztül. Tehát nem arról van szó, hogy egyszerűen a könyvet pótolja. Persze, a az e-book, az nem is e-learning, az egy e-book, amikor felrakom oda, mondjuk egy picit fejlesztve, mert vannak linkek, ahol lehet ugrálni azon belül, tehát nem mintha nem kellene lapozgatnom a könyvet, de hát ez úgy is tudnám mondani, hogy ez olyan, mint egy show műsor, tehát ez egy élvezetes dolog, ez a e-learning, hát ha jó a tananyag, és most, hogy büszkélkedjek, tehát a minőségi díjat azt azért kaptuk, mert tudjuk, hogy a minőség az, ami a célnak megfelel. Most itt mi a cél? Az, hogy önállóan tanulható legyen. Mikor tanulható önállóan? Ha fent tudja tartani az érdeklődést, ha eléri ugyanazt az eredményt. Tehát én remélem, hogy a mi tananyagaink ilyenek, hogyha ezért kaptuk a díjat. Amihez gratulálunk egyébként. Egy kicsit ennek a dolognak a környezetéről is beszéljünk. Ezek szerint több ilyen műhely dolgozik Magyarországon ehhez hasonló oktatási programokon? Igen, még mások is kaptak díjat. A Debreceni Egyetem is kapott díjat, meg a Kodolányi Főiskola. De egyébként nem csak a felsőoktatásban, hanem szakképzésben, meg hát itt van a legnyilvánvalóbb példa a középiskolákban, hát a Sulinet, a digitális tudásbázis, tehát az ugyanilyen módszerrel használhatják a összes közoktatási intézményben, történelemre, matematikára. Biológia. Ismerem. Igen, kémiára. Nyelvtan, irodalom is van. És önnek a nyelvtanról mi a véleménye, hogy az hasznos? Hát, kereszt kérdést kaptam. Az az igazság, hogy a középiskolai sulinetes nyelvtan tananyagot a tudásbázisban nem ismerem egészen pontosan, csak tudom, hogy van olyan. Akkor de kaptál természetesen... egy házi feladatot. Igen, nem kereszt kérdést kapott, hanem házi feladatot. Hát az az igazság, hogy nem hiszem, hogy én most ezt elejét a végéig meg fogom nézni, és meg fogom tanulni, de természetesen ez egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés, és a nyelvtan tanulás azt hiszem az egy olyan terület, ahol tényleg megérett a reformra, meg az átalakításra. Ez a nyelvtan egyébként... Mert mindenki utálni szokta az iskolában. De ez olyan, mint egy rejtvényfejtés, mint egy találós kérdés. Igen. Szóval ez is ragyogó. Hát köszönöm szépen, még egyszer gratulálok, és maradjon még velünk, mert folytatjuk még oktatási témákkal. Köszönöm szépen. Mégpedig egy újdonsággal folytatjuk, egy új kutatási projekttel. Mondhatom így, Robesz? Inkább oktatási projekt, tehát a kutatások már megtörténtek, és most majd kiszereljük a végeredményét. Kicsomagoljátok. Igen, becsomagoljuk. Becsomagoljátok. Mégpedig egy e-learning projektbe, amit ráadásul egy ilyen nagy-nagy kooperációban, nemzetközi társaságban végeztek. Miről van szó? Egy Leonardo projektről van szó, ami 7 országban 8 partnerrel fog folyni. Éppen most vagyunk a kellős közepén egy úgynevezett kick-off meetingnek, tehát egy olyan találkozónak, ahol elindítjuk ezt a kezdeményezést. A téma az információs társadalom oktatása, a célcsoport az a felsőoktatásban hallgató diákok. A téma az információs társadalom? Vagy... A téma az információs társadalom. Tehát amit tervezünk, fogunk írni egy információs társadalom bevezető tankönyvet, ami kifejezetten ebbe a témába vezeti be a hallgatókat. illetve fogunk írni ehhez egy text könyvet, tehát egy szövegkönyvet, úgymond, amiben nagyon sok témát fogunk feldolgozni, és moduláris szerkezetben készül el, lesznek egy e-learning kiszerelése Moodle rendszerben, hogyha valaki ezt milyen ismeri. Rendszerben? Moodle, ez a neve a... Na, de ezt mondd el, hogy mi ez? Ez egy olyan rendszer, ahova föl lehet tölteni magát a szöveget, interaktívvá lehet tenni, linkeket lehet belehelyezni, maguk a hallgatók tudnak egymással kooperálni. És olyan fajta teszt... Hogy úgy működjön, ahogyan a számalk rendszere, hogy élményszerű legyen a tanulás. Igen. Nekünk is, bocsánat, hogy közbeszorok, de ez egy ilyen műsor, említették. Mi az Iliászt használjuk. Az Iliász is egy ugyanolyan keret, illetve fejlesztő rendszer, mint a Moodle. Ezek a épp múltkor volt egy ilyen összehasonlítás, és a Moodle-t és az Iliászt emelték ki, mint ami nagyon elterjedt. Egyébként ezek ingyenes rendszerek. Tehát együtt alkotják a tananyagot, akik ebben részt vesznek. Tehát közösen írjuk meg a kurzuskönyvet, közösen írjuk meg majd a szövegkönyvet, vagy ilyen különböző fejezeteket tartalmazó tankönyvet, vagy másik tankönyvet, kiegészítő könyvet, és aztán ennek lesz egy e-learning transformáció, amikor maguk ezek a nyers nyomtatók, tehát lineáris szövegek átalakulnak e-learninges anyagokká. Az érdekesség az az, hogy fogunk csinálni egy teszt tanítást a következő évtől, tehát nem most, hanem majd a következő szeptembertől. Ez a Felvidéken, Erdélyben, Magyarországon, Görögországban és Angliában lesz ez a teszttanítás. Tehát egy több multikulturális környezetben próbáljuk majd ki. És nagyon érdekes, hogy én most tulajdonképpen a találkozóról jövök. Nagyon érdekes majd volt. Majd ezzel még ne ugorjunk túl, vagy erre akarsz még erre a multikulturális közegre? Igen, hogy az egyik résztvevő azt említette, hogy náluk például, amikor kirakják, Görögországban kirakják a tananyagot a diákok számára, akkor a diákok nem mennek be az órára. Uh-huh. Tehát, hogy ugyanakkor mondjuk más országban, tehát mondjuk Nagy-Britanniában teljesen másképp néz ki. Tehát, hogy nem biztos, hogy mindenhol ugyanazzal a metódussal, vagy ugyanazzal a megoldással lehet megszólítani a hallgatókat. Hát akkor ilyen módon egész Európát át kéne nézni, és lehet, hogy kevés a 7 ország, nem? Hát egyelőre erre van forrásunk, illetve erre kaptunk mandátumot, tehát most 7 ország lesz, ami benne lesz, de szeretnénk, hogyha ez egy 2 éves projekt, hogyha amikor lezárul, egyébként még plusz 5 évig nyilvánvalóan hozzáférhetők lesznek az anyagok, hogyha később ki lehetne ezt a hálózatot bővíteni több országgal. Tehát ez nyilván forrás kell találni, meg érdeklődőket, akik részt vennének és dolgoznának benne. Egyébként mi az előfeltevésetek vagy tapasztalatotok a hazai hasonló oktatási módszerekkel? Ugyanúgy megy, mint nyugaton, vagy inkább más országokhoz? Nem, nyugaton nem tanítottam, de még e-learning formában tanítottam információs társadalmat, szerintem az nagyon jól ment. Hagyományos formában szerintem az is nagyon jól működött, de a kettőt valahogy össze lehetne egymással ötvözni, és a hallgatók nagyon sok anyagot tudnának magában egy e-learning rendszerben megtalálni, másrészt nagyon sok vitát vagy beszélgetést le lehetne bonyolítani az internet segítségével. Hogy lehet ötvözni? Úgyhogy tartok hagyományos kurzusokat is, ugyanakkor a tananyaghoz hozzáférnek, de nem csak egy jegyzetet adok a kezükbe, hogy olvassák el az elejétől végig, hanem adok lehetőséget arra, hogy kivezető ösvények legyenek benne. Tehát, hogy amikor valamire kíváncsi, akkor mélyebben bele tudjon ásni, és ami őt érdekli, abba tudjon alaposabban belemenni. Hogyan működik majd az együttműködés a 7 ország kutatói vagy? Hát éppen a munkamegosztásnak a tisztázásán dolgozunk. A mai nap egy közös állásfoglalást fogadtunk, hogy mit szeretnénk, hogyha ez a projekt milyen lenne. Nagyon röviden, mit szeretnénk lenne legjobbak, ez volt a munkacím. Egyébként pedig azt szeretnénk, hogyha az információs társadalom kapcsolatban a diákoknak, illetve tanároknak sokkal magasabb lenne a tudása, mert azt feltételezzük, hogy az Európai Unióban, ami ugye szeretne tudásalapú társadalom lenni, ez egy érték hozzáadott mozzanat lesz. Tehát letelik ugye ez a 2 év, és szeretnénk, hogyha a diákok, meg a tanárok elkezdenék ezeket az anyagokat használni. Hol lehet találkozni először majd a ti projektetekkel, és mikor? Épül egy weboldal, ahova feltesztjük a legfontosabb információkat, tehát hogy kik ezek a partnerek, kik vesznek részt, pontosan mit szeretnénk csinálni, és aztán igazániból az első igazi anyag az jövő tavasszal fog megjelenni. Magát ezt a kurzus tankönyvet megjelentetjük hagyományos formában magyar nyelven és angol nyelven és görögül, tehát a magyar könyvesboltokban szeretnénk egy pár könyvesbolt bejuttatni, és ott meg lehet majd vásárolni, tehát bárki megnézheti, megveheti, kézbe foghatja, illetve jövő augusztusban tervezzük elindítani magát ezt az e-learninges rendszert, amivel bárki benézhet. Tanulni ugyan nem fog tudni belőle, hiszen a kurzus elindítása az jelszó kell, diákként kell beregisztrálni, tanár kell hozzá. De magát és az anyagot... kurzusokhoz még csatlakozni lehet? Lehet. Tehát csatlakozni a kurzusokhoz. Tesztcsoportoknak? Lehet, igen. Én nagyon szeretném, igen, ezt jó, csatlakozom, persze, ez nagyon fontos kérdés, hogy szeretnénk, hogyha Magyarországon ez minél több főiskolán és egyetemen futna. Ugye van nekünk egy ITOK hálózatunk, információs társadalom, oktató és kutatóközpontok, ez a gyakorlatilag több mint egy tucat helyen működik Magyarországon, és részben számunkra készül ez a tananyag, és részben arról szól ez az egész projekt, hogy hogyan lehet ezt nemzetközivé tenni, hiszen ez egy best practice lehetne Európa számára. Magyarországon, igen, hogy ezt megcsináltuk Magyarországon, és adjuk el ezt külföld felé, tehát hogy próbáljuk meg felépíteni azt, hogy mindenhol, minden képzésben mindenki tanuljon egy kicsit információs társadalmat. Drukkolunk nektek, és majd légy szíves, számolj be a későbbi fázisokról, meg persze, hogy elkészültetek. És gratulálok Szatmári Zsoltnak Harkányban, aki megfejtette a játékkérdésünket. Ami mi is volt a játékkérdésünk? Az volt a játékkérdésünk, hogy a Skype fejlesztőinek mi volt az az előző projektje, a programja, ami híres vagy hírhetté tette őket. Ez a bizonyos Kaza fájlcserélő alkalmazás volt. Két A-val a végén, tehát összesen három a betűvel. Irandó a Kaza neve. Gratulálunk Zsoltnak, reméljük, hogy inkább a hírekből ismerte a Kaza nevét, mint inkább gyakorlatból. Küldjük majd neki a nyereményeket. És még mindig folytatjuk az oktatási témáinkat, de nem Zolival, bár azt gondolnánk, hogy biztosan a tanár úr beszél, hanem Tücsivel. Igen, felbukkant egy teljesen újfajta korepetálási módszer, egy távoktatásos hasonló. Az ilyen nagy kiterjedési országokban, mint például Ausztrália, szerintem az egyik legjobb példa, már divat volt a távoktatás, mivel az iskolabusz 3,5 nap alatt hordaná össze az reggeli órára a tanulókat. Ezért ott például külön tévécsatorna van arra, ahol a tanárok leadják az a tananyagot. Most egy indiai cég, a Tutor Vista nevű bangalori cég. Milyen jó neve van. Igen, biztos nem véletlen. Elindított egy online korepetálást. Abból indultak ki, hogy hát mindenkinek szüksége van arra, hogy vannak feladatok, haza feladják a gyereknek a feladatot, hazamegy, ő nem érti, oda megy az apjához, ő még annyira se érti, vagy a legrosszabb, hogy a szülő elkezd segíteni neki a feladat megoldásában, és másnap kettővel rosszabb jegyet kapna, mint hogyha nem szólt volna bele a szülő. Ilyenkor ugye már mindenki magántanárokhoz próbál fordulni. Ez ilyen saját gyakorlat volt, Tücsi, egyébként? Nem annyira. Magántanárokhoz fordulnak, ami nem egy olcsó mulatság nálunk se, de Amerikában se, ahol egy 40 és 100 dollár közötti összeget kérnek el egyetlen óráért. Na most ez a bizonyos Tutor Vista nevű cég kitalálta Indiában, hogy ő egy havi 99 dollár 99 centes díjért korlátlan segítséget biztosít az interneten keresztül a tanulónak. Befizetik a díjat, ezért kap egy jelszót, ha problémája van ebben a jelszóval, bejelentkezik, leírja a probléma lényegét, és a 170 rendelkezésre álló tanár közül rögtön ahhoz irányítják, aki erre megoldást tud neki adni. A feltétel az, hogy a gyereknek is kell rendelkeznie természetesen számítógéppel és egy mikrofonos fejhallgatóval. Hát tanár... lényegében, mint hogyha telefonálna, úgy zajlik. Igaz, a tanárnak szintén ez van, és a dolog érdekessége, hogy az interneten egy ilyen rajztáblahoz hasonló felületen dolgoznak, ahol mind a ketten egyszerre tudnak mind a két oldalt rajta jegyzetelni, felírni, valamit visszatörölni. Tehát, mintha egy iskolai tábla mellett ott állnának mind a ketten. Tanár azt mondja, hogy írja fel a másodfokú egyenlet megoldó képletét, és akkor neki fel kell írnia. Igen. Nos, nem véletlen, hogy Amerika erre specializált, illetve nem véletlen, hogy Indiában van. Ma már köztudott, hogy India egy internetes, illetve ilyen távszolgáltatások nagy hatalommá vált. Az összes világcégnek a jelentős részének már a különböző online, vagy éppen telefonos segítségszolgáltatói már Indiában vannak. Általában mindenhol az a megfeleltetés lényege, hogy kitűnően kell beszélni angolul, ráadásul amerikai angolul, ahol az az érdeke, ezt mellékesen megjegyzem, hogy ott külön olyan nyelviskolák vannak, ahol ahogy a jó angol nyelvtudást hozzárontják az amerikai átlaghoz, hogy a helpdeskben ne tűnjön föl, hogy nem éppen egy ohiói központtal beszél. Tehát ezért van Indiában, hát mivel mondtam, hogy 99 dollár az egész havi alapdíj, ez egy jobb tanárnak az egy órai díja, úgyhogy piacot látnak benne nem is kicsit. A másik szempont az, hogy miért nem mi csináltuk meg. Hát tulajdonképpen az a hely, hogy szerintem ez Magyarországon is működne. Ha belegondolok, ha most egy átlag nyelvtanár mondjuk 3000 forintot kér el egy óráért. Ha azt mondjuk, hogy felállít egy olyan cég, hogy 3000 forint egy hónapra, és oda bejelentkezik 10 000 gyerek, akkor az már fedezni egy ilyen hálózatnak szerintem és a működését. És 10 000 tanár. Hát de vajon ennek a 170 tanárnak, ott, ahogy előbb említette, milyen a válasz ideje? Tehát, hogyha valaki feljelentkezik egy diák, hogy problémája van, akkor azonnal van szabad tanár? Ez egy jó kérdés, erre sajnos nem tért ki az anyag. Az tény, hogy a rendelkezési állásra... Igen, ez nagyon fontos. Mert nálunk is van ilyen mentori, tutori rendszer, és nekünk 12 órás a válaszadási kötelezettségünk. Hát persze mondjuk fórumon nem ilyen, nem ennyire interaktív, nem ennyire real time, hogy jegyzettábla van, meg fejhallgató, de a fórumon írásba válaszolni kell a tanároknak egy napon belül. Hát én gondolom, hogy ez is akkor fog működni, hogyha tényleg így tud majd működni a jövőben, úgyhogy valószínűleg ez a 160-70 tanár addig elég, amíg beindul a szolgáltatás. Azt majd őrült módon kezdik majd beállítgatni a tanárokat, mint annak idején a Google-a szervereket. A tanárokkal szemben két szempont van, az egyik az angol nyelv tudása, illetve az angol száz iskola rendszernek az ismerete. A tanárok általában nyugdíjasok, javarésze másodállásban végzi el a dolgot, és idáig úgy néz ki, hogy a rendszer működik. Illetve távmunkában, tehát azért nyugdíjasok, tehát otthonról végzik. Igen, mert is az érdekes, hogy annak ellenére, hogy a rendszer Indiában van, ennek ellenére vannak olyan tanárok, akik a Fülöp-szigeteken, Szingapúrban, vagy más helyeken adják a távoktatást. Köszönöm szépen! És akkor most váltunk témát, csak megcserélek kettőt, mondom Catinak, majd mindjárt jössz, de előtte Kömlődi Ferencet szólítom, aki itt van a vonalban, ha minden igaz, az Ágáns portál szerkesztője. Szia, Feri! Szia, Árpád! Meglepődtél, ugye, hogy megszólítottalak? Meg. Na? Meg. Vagy álmos vagy? Vagy mi a gond? Nem, nincs semmi gond. Jó van, na, akkor jó estét neked. Én is köszöntöm a műsor hallgatóit. Köszöntünk téged. Te zenével nagyon szeretsz foglalkozni, sőt, hát nagyon sok publikációd foglalkozott az elektronikus zenével, de most egy cikk... Könyvet is írtál, így van. És hát az egyik legnagyobb magyarországi portálon is olvashattunk az elektronikus zenével kapcsolatos riportjaidat, interjúidat. De a mostani cikked az Ágens portálon egy más szegletét mutatja a zenének. Digitális zenekar, illetve hogy a zenészeket hogyan tudja segíteni a komponálásban, vagy a zenélésben a számítógép? Inkább a zenélésben. Itt egy amerikai zenész informatikusnak egy programjáról van szó, egy bizonyos Christopher Raphael nevű úrról, és a programot Music Plus One-nak hívják. Ugye valahol a mai világ kortünete, hogy azt nyilatkozta róla, hogy a programja folyamatos beta verzióban van. Körülbelül 15 éve dolgozik rajta. Ez egy normális dolog, Balázs, nem a programfejlesztésnél, hogy mindig beta állapotban van egy program? Igen. Aztán átnevezik. A Microsoftnál. Átnevezik véglegesen. De egyébként nem ugyanúgy beta állapotban van, csak úgy nevezik. És aztán előbb-utóbb lesz helyett egy másik. Igen, másik beta. És tehát a lényeg, hogy ez a program inkább a zenészeket magukat segíti, tehát kíséri, ez egy kísérő program, tehát képzeljük el, hogy ugye ott a szólista ott hegedűvel játszik, vagy oboával, vagy stb., és akkor ez a program, ugye kell mellé egy zenei kísérlet, vagy egy kísérlet, és ez a program lekíséri. Tehát ez borzasztó a gyakorlás, mert csak olyan szempontból is, hogy például ugye olcsóbb, kezdjük ott. Aztán nagyon nehéz kísérőzenészeket találni egy otthoni gyakorlásra például, és ez a Music Plus van mindig jelen van, és egyfajta interaktív viszonyban, tehát reagál a tempóváltásokra, reagál, hogyha adott zeneművet nem úgy játsza le, ahogy a ő hozzájuttatott koptában szerepel. De akkor ez kész zeneműveket ad elő velem együtt, hogyha én zenélek, ugye? Igen, tehát mert az eddigi szintetizátorokban is volt ilyen, hogy bizonyos szólamokat eljátszik magától, hogyha én beprogramoztam a szintetizátort. Igen, de ez, mondom, ez így speciálisan, személyre szabottan reagál. Tehát ugye ugyanazt a Vivaldi darabot ahány hegedűs annyiféleképpen interpretálja. Uh-huh. És így is érzékeli, legalábbis a program fejlesztője szerint, meg a eddigi reakciók is jók, tehát 2-3 iskolába tesztelték, és úgy diákok azt nyilatkozták, hogy szívesen dolgoznak együtt ezzel a programmal, növeli a kreativitásukat, tehát úgy tűnik, hogy hasznos eszköz. Mi ebben a trükk, Feri? Tehát azt ő figyeli a zenésznek a játékát, kézmozdulatait, tempóját, nem tudom én, milyen erősen üti le a billentyűket. A tempóját, aztán hangszín, hangmagasság, ezeket a szokásos jegyeket, és ezzel egy időben játszik. Ezeket a hangjegyeket. Ezzel egy időben játszik is. Mert ugye általában az szokott ilyen kísérő zenészeknél probléma lenni, hogy nagyon nehéz, hogy egyszerre figyelni is, plusz játszani is. Van-e ebben valami fajta mesterséges intelligencia? Hát ezt tudod, már elég nehéz elmondani, hogy mi a mesterséges intelligencia, mi nem, de mondjuk a számítógépben van egy algoritmus gyűjtemény, amelyik tulajdonképpen két részből áll ez a program, egy hallgató és egy játszó részből. És ezek egymással viszony interaktív viszonyban állnak, tehát ugye a hangzó rész azzal foglalkozik, hogy hogyan játssza le az illető adott zeneművet, és miközben a játszó rész pedig ennek megfelelően hozzáigazítja a kísérletet, de ez itt szimultán történik. Én a mesterséges intelligenciát erről ott vélem felfedezni benne, erről a programkészítője nem nyilatkozott, de nyilván, de ugye felhasználja a korábbi tapasztalatait, hogyha hallottál azt a darabot másként lejátszani, akkor tehát így tud mihez hasonlítani, tehát biztosra veszem, hogy valami tanuló algoritmus bele van dolgozva, de erről úgy nem nyilatkozott a készítője. Ez az ő titka. Nem tudom, hogy mennyire nagy titok, de nyilvánvaló, hogy van egy tanuló algoritmus, és amennyiben van, akkor ott már beszélhetünk egyfajta mesterséges intelligencia alkalmazásról. Gömlődi Ferencet hallottuk, az Ágás portál szerkesztőjét. No, hát megtudtuk a játék kérdés alapján, hogy a Skype-ot fejlesztő fiúk előző fejlesztése a Kaza volt, de mi most a jelenkorral foglalkozunk, mert már nem használunk ilyen file cserélő rendszereket, ugye, Cati? Vagy te használsz? Nem. Azt máshogy hívják, az nem file cserélő rendszer. Na, amit te igen. Használsz? Igen. Úristen, és most miért suttogsz így? Hát nem csak ilyen világos rendem. Honnan tudod? Hát nyilván mindenki azt használ, de ez nagy titok volt. Én azt hittem, hogy ez egy tök nagy újdonság. De mindegy, nem akarom itt húzni az időt, elmondom a lényeget, mert végén még itt Balázs lemarad. Szóval olvastam egy cikket, hogy én nem tudtam, de elméletileg már tök régóta van olyan, hogy Skype telefon. Hát nem olyan tök régóta, de ez mondjuk nem egy mostani dolog, hanem itt tudom én pár hónap ezet megjelentek. Éves. Nem tudom, éves. Én egyáltalán éves. Nem hallottam róla, most van két cég, aki gyártott ilyen telefonokat, és az ő összehasonlításukból tudtam meg, hogy van ilyen. Ja, hogy olyan telefonkészülék? Telefonkészülék, igen, a kezedbe fogod. Na, mert mi arra gondoltunk, hogy a Skype mint szolgáltatás, az már létezik egy ideje. Nem, a telefonkészülék is létezik. Igen, olyanok, mint egy mobiltelefon, abszolút. Az egyik az egy kicsit boomslip, de abszolút ugyanaz a lényege. Annyi az egész, hogy nem kell felcsatlakoznod az internetre ahhoz, hogy te azon keresztül Skype-on telefonálj. Tehát ugyanúgy rajta vannak ugye a gombok, a számbillentyűzetek, és akkor beírsz valami IP címet, vagy akármi, hogyha tudsz valami ilyesmi, de igazából nem is ez emiatt praktikus, hanem sokkal egyszerűbb, mész az utcán, tudjátok, hogy Rádai utcában van wifi, bekapcsolod a telefont, és onnantól kezdve, hogy bekapcsoltad, ő már keresi a wifi kapcsolatokat. Tehát csatlakozik az internetre, csak más módon. Csatlakozik az internetre, igen. Tehát ő wifin keresztül. És vannak ilyen olyan wifi, leszokták ugye ezeket védni, és vannak ilyen gyakoriak, na azokat ő ismeri, és akkor azokon keresztül is be tud lépni. Tehát ilyen kis cseles program. Wifikás. Abszolút. Wifikás. És hogyha talál egy wifi kapcsolatot, akkor ő ezt el is menti, hogy ne kelljen utána neked így bepötyögni, vagy valahol felinni, vagy akármi, automatikusan előment, és utána egy listából előhívhatod, és akkor azt hívsz fel, aki a Skype listádon benne van. És lényegében hasonlóképpen működik ez ügyben, mint a mobiltelefonunk, hogy ahol járunk, arra a megfelelő pontra csatlakozik. Igen. Igen, hát ugye nem lehet mindenhol használni, de elég sok helyen most már azért mondható. Képzeljük, hogy mindenhol lesz majd vezeték nélküli kapcsolat, és akkor szépen mindenhol lehet használni, és ugye a Skype-nak van Skype out funkciója, tehát tudsz bármilyen számot a világon fölhívni. Igen, csak hát csak az ugye nem is ingyenes, igen. De nem olyan drága. Hát nem olyan drága. Sokkal olcsóbb külföldre így telefonálni vonalas telefonról, mint bármi mással. És én pont mostanában kezdtem el egyébként használni a Skype-ot, mint telefont, és emlékszem, hogy én régen fel sem akartam telepíteni a gépemre, mert én nem is tudom, hogy mikor telepítettem fel, meg ki kedvéért, meg mit csináltam vele, és most a napokban kezdtem el a nagyvilági cimborámmal ezen beszélni, mert valahonnan előkerült a mikrofonom, amit még régen egy munkahelyemben kellett vásárolnom, és bedugtam, és így tök jó működik, és annyira tetszik, hogy tulajdonképpen végig, amíg a gép előtt dolgozom, ilyen 6 órát közben így na, énekelgetsz, jó, oké. És így tök jól el vagyok, hogy elfelejtem, de nagyon tetszik. És nem kell a perciekre figyelnem, és akkor... Mi ezt egyébként Bódi Zoltánnal már jó ideje gyakoroljuk ezt a lehet, dolgot. De nekem ez most egy akkora feeling, hogy tényleg itt dolgozgatom, és akkor eszembe jutott, és én nem felejtem el, meg nincs az, hogy majd leírom neki, meg, és úgy ellustultunk. Na és akkor most az a fejlemény, hogy nem kell a mikrofont sem kezedben tartani. Na igen, ez a másik, hogyha én a mikrofont a kezembe tartani, miért kéne? Hát a headset mindegy. Mert erről beszélsz, vagy a headset nem, mindegy. Nem, az nem headset, az telefon. Tehát itt ebben nem jó, pont ezt akarom mondani, hogyha valaki a számítógép előtt ül, akkor nem hasznos. Mert nem tudsz vele csinálni. Ez ugyanolyan, mint hogy nem tudsz úgy számítógépezni, hogy különböző mobiltelefonon beszélsz. Tehát ez így nem jó. Mondjuk otthon arra tök jó, hogy mondjuk elmegyek tévézni, és ott van a telefon bekapcsolva, és ha valakinek kellek, akkor fel tud hívni azon is. Azt gondolom egyébként a terméknek a magas árából ezt leginkább olyan helyekre szállják, ahol mondjuk egy cégnél, tehát nagy cégnél mászkál az ember, bele van ez a telefon, és a cégnél amúgy is van valószínűleg vezeték nélkül hálózat, tehát bármikor rá tud bármelyik pontjára, a cégnek bármelyik pontjáról csatlakozni az internetre, és onnan föl tud hívni ügyfeleket. Nem, egyébként... Ma már egyre több lakásban van wifi. Igen, nem lakásban találták ki szerintem elsősorban, hanem úgy cégekhez. Ezekbe kerül még egyelőre, úgyhogy ezért. És mi az az irdalmatlan? Hát ilyen 50-60 ezer forintban. Tehát azért mondjuk egy mobiltelefon árához képest azért, és azért ennek elég korlátozott a felhasználási területe, tehát nagyon másra nem lehet használni ezt a kis kütyüt, úgyhogy ezért gondolom, hogy... Viszont egy nagyobb cégnél már a cégen belüli kommunikáció az egy egyszerű beruházást igényel, aztán utána teljesen ingyen van. Ja, és egyébként még egy apróság, hogy a telefon az nem csak arra jó, hogy a wifi kapcsolaton keresztül lehívja a te partnereidet és őket felhívod, hanem az egész Skype világot eléred vele, tehát regisztrálhatsz, meg meghívhatsz új embereket. És persze az auta, a Skype auta, akárhová. Hát igen, hát hogyha az egyenleged, az... Hát, megengedi. Most már SMS-t is lehet küldeni a Skype-ra. Na ez az, és csetelni lehet vele? És csetelni nagyon régóta lehet vele az SMS. Nem tudom, hogy szerintem nem, mert ebben az összehasonlításban pont arról van szó, hogy azért jó, hogy ő lementi azokat a kapcsolatokat, mert a billentyűzeten nehéz bepötyögni azt a hosszú számsort. Tehát szerintem már így alkalmatlan, hogy én cseteljek vele. És mi az, ami neked először megtetszett a kinézete az eszköznek, vagy pedig a kisebbik? Nem, ez a haszna, ez tetszik, hogy mondjuk sétálok valahol, és így felcsatlakozom is. Állati. Köszönöm. Múlt héten jó szerencséttel köszöntem Laufer Lászlónak, akiről kiderült, hogy pécsi származású egyébként. Azért pontosan, bányászváros. Pontosan tudta, hogy mire gondolok, de az adatbányászattal kapcsolatban mondtam neki ezt a köszöntést. És ugye neked megtetszett ez a kifejezés a netnyelvészünknek, az adatbányászat, úgyhogy következzen az infószótár. És pedig azért tetszett meg ez a kifejezés itt az informatikában, mert ezt a szót, illetve szó összetételt, hogy adatbányászat, hát ezt nagyon régóta ismerjük és használjuk is a hétköznapi életben, hogy most bányászkodom valahol a könyvtárban az adatok között, vagy itt ottam ott. De ez egy nagyon általános ilyen információgyűjtést jelent. A hétköznapi nyelvben. Viszont a múlt héten Lacitól megtudtuk azt, hogy az informatikában ez kifejezetten szűk jelentésű, ahogy ő elmondta, ez inkább egy nyomozást jelent, egy felhasználó weboldal használati szokásainak a lenyomozását, az IP címek meg a mindenféle oldalletöltések sorozatait nézik meg. Vagyis nem az információk kitermelését jelenti ez a mennyiségi értelemben. Természetesen az információ kitermelését jelenti, hiszen egy felhasználónak a használati szokásairól gyűjti az információkat. Ez a módszer, amit ugye múlt héten már megismertünk. De mondom, a kifejezésben az az érdekes, hogy az általános nyelven ez ismerős és használatos, viszont az informatikában nagyon szűk körül a jelentés, egy speciális jelentést hordoz. És egyébként a másik, ami számomra nagyon furcsa, vagy legalábbis, hogy mondjam, felkelti a figyelmemet, hogy vajon miért nem nyomozás a neve, mert ez a tevékenység egy klasszikus nyomozásnak felel meg az én elképzelésem szerint, de nagyon tetszik, hogy vannak, akik másképp gondolkodnak. Ha már a bányászathoz közeltünk, akkor a kincskereséshez, vagy a vagy kincskereső, igen. Előbányászás, hanem mit szoktak? Aranyások vannak. Aranyások. De az angol eredeti is ugyanez egyébként. Pontosan, ezért mondom. Igen, ezért mondom, hogy ez annyira érdekes, hogy ez nem, inkább egy nyomozáshoz hasonlít. Egy data hunting is lehetne, tehát adatvadászat. Az is lehetne, igen, de nem, bányászat. Pedig érdekes, hogy Magyarországon összes témában, mert jaj, kölcsönad azt a könyvet, ó, elő kell bányásznom, fogalmam nincs, hogy hol van. Igen. De annyira általános ez a egyébként megint ugye metaforikus kifejezés a hétköznapi nyelven, és mondom, informatikában specializálódik. De akkor ez lehet az oka annak, hogy más a magyar megfelelő. Pontosan, hogy nem más, hiszen most hallottuk, hogy az angol eredetiben is ugyanez. Ja, így van. Infoszótár akkor jövő héten is, és akkor még lesz egy csomó időnk itt a Vistával foglalkozni. Nem lesz rosszul. Na, miről beszél? Mondja csak. Azt mondjuk itt a közösen, hogy az adatbányászat az mindenfajta adatbázisokban adatok a mögöttes kapcsolatok feltárása. Amit első ránézésre nem látsz, nagyon sok adatod van, és próbálod felszínre hozni. Ugye itt a felszínrehozás is, hogy a bányászat. A felszínrehozása. Na, akkor megszületett a központi eleme ennek a metaforának, itt a felszínrehozása az információnak. Akkor ezzel okosabbak lettünk. Tehát nem csak a felhasználók IP címét, tehát ez egy speciális alkalmazási terület, de mindenfajta adatbázisban, ha keresek, kutatok és összefüggéseket szeretnék megtalálni, vagy felszírozni, na ez az adatbányászat. Köszönöm szépen a kiegészítést. Na, akkor foglalkozzunk egy kicsit az új Windows-al. Akkor hadd kezdem én is egy helyreigazítással. Múlt héten beszélgettünk a hibernálásról, és a cseten elhangzott, hogy azt mondtuk, hogy a hibernálás állapotában a számítógép még működik, csak le van egy ilyen energiatakarékos üzemmódban, és valóban itt megkaptuk a korrekciót, hogy nem, a hibernálás után a számítógép ugyanúgy kikapcsol, mint hogyha rendesen kikapcsolnád, a memória tartalma ugye letöltődik a merevlemezre, és utána a gép kikapcsol. És a legközelebbi bekapcsoláskor ő észreveszi, hogy hibernálva volt, és visszatölti a memória tartalmát a merevlemezről, és így tud gyorsabban elindulni. Ez viszont gyorsabb, mert nem kell elvégezni egy csomó számítást egymás után, hanem egyszerűen csak betölti az adatokat, és működik. Na jó, viszont folytatjuk az új Windows-zal, mégpedig azzal, ami, ugye beszélgettünk délután, és én rögtön megláttam az összefüggést, hogy itt valami új fejlemény van, mégpedig az, hogy bizonyos funkciókat, egyre több funkciót beépítenek az operációs rendszerben, amit addig külön segédprogramokkal láttak el. Azt gondolom egyébként, hogy ez nem egy új keletű történet, hiszen ha megnézzük az Apple Macintosh-ának az OS X operációs rendszerét, ugyanezt látjuk, sőt, sokkal drasztikusabb mértékben, hiszen ott azért sokkal komolyabb alkalmazásokat kapunk az operációs rendszerrel, mint amit hát mondjuk lehet, hogy ez a Microsoft egy kicsit megsértődik ezen a sokkal komolyabban, de szóval azért a Vistába bekerült új alkalmazások, és ezt már a műsorban is többször elmondtam, sokkal jobbak, mint a korábbi Windows-okban levők, és igen jól használhatók, akár hogyha gondoljunk a fotogalériára, akár az új naptárprogramra, akár videószerkesztést továbbfejlesztették, úgyhogy tényleg nagyon sok jó alkalmazás van benne, amit lehet próbálkozni. És az agyon fogja ezt csapni ezeket az alkalmazásokat? Tehát nekem vannak minden funkcióra, amiket felsoroltál, vannak külön alkalmazásaim, amiket szerintem nem, pont ma volt a PC-vel csegélyvon a fórumán egy olyan kérdés, hogy a Windows Vista tűzfalában egy bizonyos képernyő, beállító képernyőt hol talál meg az ember, és nincs benne ilyen beállító képernyő, amit azért keres, mert ő eddig használt egy másfajta tűzfalprogramot, és ott így tudta konfigurálni a tűzfalat. Ez ilyen konfigurációs lehetőség nincs a Windows tűzfalában. Ha neked erre szükséged van, akkor ugyanúgy fogsz használni egy ilyen külső cég által fejlesztett tűzfalat erre a feladatra. Tehát alapvető dolgokat el tudunk látni a beépített eszközökkel, és így nagyon lelkesen mesélted nekem, hogy az egyik ilyen funkciót is elkészítették saját beépített programmal, ami a biztonsági mentést teszi lehetővé. Igen, nagyon komoly fejlesztés történt a biztonsági mentés területén. Nem tudom, tudja. Mi is az a biztonsági mentés? Hát tulajdonképpen a backupról beszélünk, ugye csúnya magyar szóval backup, ami elmented az adatokat. Már beszéltünk róla az infószótárban többször is, vissza lehet nézni. Biztonsági mentést készítesz a merevlemezeden levő állományokról, hogyha valami történik a merevlemezzel, vagy valami történik magával az állománnyal, akkor azt vissza tud később állítani. Ne vesszenek el mondjuk a fényképeidet, kiírod egy DVD-re a digitális fényképeidet, akkor ezt mondhatjuk, hogy biztonsági mentés. És nem tudom, tudjátok, de a Windows XP-ben is volt erre egy remek alkalmazás, csak éppen úgy el volt dugva, hogy soha senki nem használta, én sem. Igen, most a Vista-ban ezt nagyon durván ráfejlesztettek. Egyrészt képes a Vista partíciót menteni. Tehát tulajdonképpen a Ghost és a hasonló termékeknek egy kicsit azért így oldalba bök, mert innentől kezdve nagyon egyszerűen meg tudod oldani azt, hogy a teljes rendszer partíciódat lemented egy úgynevezett képállományba, és aztán azt bármikor vissza tudod állítani, és ezzel mondjuk meg tudod oldani azt, hogyha föltelepítettél már egy rakásprogramot rá, és kezd egy kicsit lassulni, vagy egy kicsit nehezebben működik, vagy úgy érzed, hogy valami rossz került rá, amitől nem működik jól, akkor vissza tudsz állni egy korábbi, tehát ilyen kvázi időutazásszerűség. Vissza tudsz állítani egy jól működő állapotot, és onnan tudod folytatni a program. Kicsit ez is olyan, mint a hibernálás, amit az elején mondtál. Igen. Ugye csak nem a memória tartalmát, hanem az operációs rendszert, meg amit beállítások vannak. És még egy nagyon jó pofa dolog van ezzel kapcsolatban, hogy egy olyan állományformát ment, amit majd a hamarosan megjelenő Virtual PC című programmal el lehet olvasni, tehát akár azt is meg tudod csinálni, hogy ebből a lementett állapotból visszahozol majd fájlokat. Hát nem az egészet. Nem az egészet, igen, hanem csak egy részét. De várjátok, mert még van komplet fájlmentés is, ráadásul időzített, beállított fájlmentés, tehát azt mondod, hogy milyen jó volna, ha a Vista minden este, mondjuk este 10 órakor elmenteni azt az állományt, amiben az összes elektronikus levelezésemet tárolom. És ezt megcsinálja neked. Megcsinálja a CD-re, megcsinálja a DVD-re, megcsinálja inkrementálisan, tehát figyeli, hogy változott-e, és hogyha változott, akkor lehet, hogy akkor csak azokat a dolgokat mentél, ami ténylegesen megváltozott. Úgyhogy ez is egy zseniális dolog. Egy intelligens dolog, de eközben, amikor ez elindul magától, akkor megáll mindenféle más munka, vagy ez nem tud a háttérben? Nem tudom, mert még nem próbáltam ki, ez majd a hétvége feladata lesz, hogy ezeket mind végig fogom próbálni, de szerintem nem. Mert ezt biztos megcsinálták ügyesen úgy, hogy a háttérben fusson. De várj, ez még csak 2 volt, és 4 van. Van a System Restore, ami benne volt a Windows XP-ben is, ami ugye azt csinálja, hogy ilyen pillanatképeket ment az operációs rendszer fontosabb dolgairól, állapotáról. Rendszer visszaállítás, mondhatjuk így. Így van, igen, tehát hogyha például egy meghajtó telepítésnél. Ez is benne van, és illetve van egy nagyon érdekes úgynevezett shadow copy, tehát árnyék másolat funkció, ami igazából nem is tudom, hogy hol látható, vagy hol érhető tetten, ami arra képes, hogy bizonyos dokumentumaidat, tehát például egy Word dokumentumnak elkezdesz írni mondjuk egy cikket, és annak vannak különböző állapotai. Először megírod mondjuk az első két bekezdését, másnap folytatod, elmész közbe aludni, akkor elő tudod venni az előző napi, tehát a több mentésen keresztül megőrzi a dokumentumoknak az előző állapotát. Ez is ilyen, hát nem is időutazás, de egy ilyen fura könyvtár archívum, amiből lehet kérni egy mentés után a 2-vel ezelőtti állapotát is ugyanannak a dokumentumnak. Ezt nem tudtam eddig. Szerintem volt valamilyen állapot visszaállítás abban is. A Word olyat tudott eddig, hogyha elszállt a Word, miközben dolgoztál, akkor utána, hogyha még legközelebb eljutottad, akkor észlelte, hogy itt valami probléma történt, és fölkínálta a megsérült állománynak tulajdonképpen a helyreállítását. Ez most pedig operációs rendszer szinten működik. Azt akarom még ezzel kapcsolatban kérdezni, hogy meséled ezeket az új funkciókat, de ezeket mindet be kell állítani. Szerinted van esélye annak, hogy a felhasználók milliói majd nekiállnak, és szépen beállítgatják a... Nem, szerintem ez sokkal egyszerűbb. Tehát például tipikusan ez az állománymentés, ez egy pofon egyszerű felületen történik. Egyszerűen megmondod, hogy mik azok az állományok, amit el szeretnék mentetni vele mondjuk minden este. Azt, hogy minden este azt egy naptáron jelölöd ki, hogy naponta ismétlődjön, a naponta mikor ismétlődjön, melyik órában. Tehát ezek ilyen 2-3 kattintással beállítható dolgok, és ráadásul viszonylag szem előtt is van, mert a vezérlőpulton egy elég frekventált, gyakran látogatott helyen találod majd meg ezeket a mentési funkciókat. És mindez akkor most már majd benne lesz az operációs rendszerben. Vannak még olyan új segédprogramok, amik így bekerülnek az új Windowsba? Hát már nem kerül bele semmi, mert ugye már elkészült, de nagyon sok segédprogram van még, tehát bőven van még esetleg, miről beszélgetni. Ezért kérdeztem, hogy jövő héten, hogy miről folytatjuk. Jövő héten nem biztos, hogy Vista-ról akarok beszélgetni, lehet, hogy inkább Firefoxról. Köszönöm szépen. Hát lehet, hogy még egy picike hírünkre lesz majd idő, bár már nagyon közeledünk a műsor vége felé. Lehet, hogy csak felsoroljuk, melyiket választanátok? Van itt például egy olyan hír, ami az internet ellenségeinek listájáról szól. Ez nagyon jó ellenségkereséshez, jó? Lelepleztek. Országokról szól. Szerintem ezt ti biztosan olvastátok. Több olyan ország van, ahol igen, az internet, maga az internet is ellenség, és aztán így, miután így állnak hozzá, maguk az országok az internet ellenségévé válnak. Az az érdekes, majd... hogy lehet le is fölkerülni erre a listára, illetve a listáról. A Riporterek Határok Nélkül című szervezet választja meg ezeket. Ezek általában valószínűleg jó beépült diktatúrák, tehát nem olyan egyik pillanatról másikra változtatják meg az interneti szokásaikat. Na, ezt majd jövő héten megbeszéljük a műsorban, mert jövő pénteken is jövünk, de eddig tartott ma a műsor. Eddig tartott a Netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják. A legutóbbi felvételeinket a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra! Elhangzott műsorunk ismét meghallgatható a www.petofi.radio.hu internetes oldalon a hangtárban.